สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทุกวันของทุกสัปดาห์ไม่มีเว้นเวลาเดิมช่วยเวลาก็ใช้เวลาเท่าๆเดิมในการที่จะให้ท่านฟังนั้นได้ฟังธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วนำไปทำนำไปปฏิบัตินำไปใช้งานการนำธรรมะไปใช้งานเนี่ยลำวังเรียกว่าเป็นการที่จะฝึกจะทำให้มันเข้าสู่ใจมือหรือว่าปากของเราจะขยับได้ก็อยู่ที่ใจนะใจมันคุมใจมันคุมกายใจมันคุมวาจานะใจมันคุมความคิดด้วยถ้ามีความรู้ความเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งเราเอามาทำนะไว้ในใจหมายถึงว่าทำใจให้เป็นอย่างนั้นเราเอามาทำด้วยวาจาก็หมายถึงทำวาจาให้เป็นอย่างธรรมะนั้นทำทางกายก็คือทำให้กายเนี่ยมือแขนของเราการกระทำทางกายของเราเป็นไปอย่างที่ธรรมะนั้นบอกการกระทำนี้ก็เรียกว่าเป็นการศึกษาด้วยการปฏิบัติภาษาที่พระเจ้าใช้ก็เรียกว่าสิกขาแต่คำว่าสิกขาเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยเขาก็แปลกันว่าศึกษาแต่ว่าศึกษาในสมัยปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความมันแคบลงไปนะซึ่งหมายถึงการศึกษาในทางห้องเรียนการเรียนการฟังเฉยๆแต่คำว่าสิกขานั้นกินความหมายลึกซึ้งลงไปอีกนะซึ่งหมายถึงว่าเราทำให้เกิดขึ้นด้วยในสมัยก่อนเนี่ยตัวฝังระบบการเรียนการสอนที่เขาเรียนเขาสอนกันเป็นระบบนะมันยังไม่มีเหมือนในปัจจุบันที่ว่าจะต้องอ้าวคุณอายุเท่านี้คุณไปเข้าป.1 ป.1เรียนคุณ6ปีคุณก็มาเข้าม.1 ม.1เรียนไปอีก6ปีก็เข้ามหาวิทยาลัยการศึกษาภาคบังคับกับ12ปีอย่างนั้นเด็กบางคนเรียนเก่งเรียนดีอาจจะมีข้อยกเว้นบ้างใช้เวลาน้อยลงนี้ก็มีอันนี้คือการศึกษาที่เป็นไปในระบบที่เขาพูดถึงว่าการศึกษาภาคปริยัติการศึกษาภาคบังคับการศึกษาที่ต้องเป็นไปในระบบแต่ว่าสมัยก่อนที่เราจะมีการศึกษาในลักษณะนี้เนี่ยความรู้ความเรียนหรือว่าความเข้าใจในเรื่องสาขาวิชาต่างๆเนี่ยก็อยู่ตามสำนักของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะบอกสอนให้คุณก็ไปอยู่กับสำนักนั้นในสำนักนั้นอาจจะมีรูปแบบการเรียนการสอนก็ของแต่ละสำนักแต่ละสำนักไปในสมัยพุทธกาลในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ลักษณะนั้นเหมือนกันเป็นคำสอนที่อ้าวใครอยากรู้อะไรมาจะตอบให้คนนี้อยากรู้เรื่องนี้ก็ไปตามพระพุทธเจ้าคนนี้คุยกันเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ชี้แนวทางให้เพิ่มเติมนะคำตอบของพระองค์นั้นก็จะเป็นไปในลักษณะที่แบ่งไปเพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปในลักษณะที่ว่ารู้แล้วจบไปรู้แล้วจบไปเพราะฉะนั้นเรื่องราวในพระไตรปิฎกเนี่ยจึงเป็นลักษณะของพระสูตรนะก็คือบทสนทนาระหว่างเรื่องคนนี้กับคนนี้นะมีพระเจ้าเล่าให้ฟังอย่างนี้จะเป็นเรื่องไปจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะก็จบในเรื่องแต่บางทีเนื้อหาในเรื่องราวนี้ก็คล้ายๆกับเนื้อหาในเรื่องราวอื่นๆพอหลังจากที่พระเจ้าปรินิพพานแล้วแต่จริงๆตั้งแต่สมัยที่พระเจ้ายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละเขาก็จะมีการที่พยายามจะรวบรวมคําสอนให้เป็นระบบระเบียบหมวดหมู่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าคําสอนของพุทธะตอนที่พระเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นระบบระเบียบนะคือในความคิดในทางธรรมะเนี่ยมันเป็นระบบระเบียบอยู่แล้วเรื่องอริยสัจ4เป็นต้นเรื่องมรรค8โพชฌงค์7พวกนี้พระเจ้าบัญญัติไว้แล้วมีเนื้อหาข้อมูลเป็นเรื่องร้อยเรียงกันเป็นการทํางานที่เป็นระบบอยู่แล้วในเรื่องของธรรมะตรงนี้แต่ว่าการสอนการสอนก็เป็นลักษณะที่ว่าธรรมะต่อไปนะให้รู้ให้จําให้เข้าใจเป็นเรื่องเป็นราวไปจบในตอนจบในตอนจบในตอนซึ่งมันจะไม่เหมือนกับในปัจจุบันนะที่ว่าคุณต้องจบป.6ก่อนนะคุณถึงจะขึ้นม.1ได้นะและนี่เป็นลักษณะที่ว่าอ้าวคุณทําได้ตรงไหนคุณทําเลยบางคนศีลรักษามาดีแล้วก็ทําสมาธิเลยบางคนสมาธิดีแล้วก็บอกเรื่องปัญญาให้ทราบเลยอย่างเช่นเรื่องของภิกษุพาหิยะอย่างเงี้ยเป็นผู้ที่มีสมาธิลึกซึ้งอยู่แล้วนะแสดงธรรมนิดเดียวเข้าใจทันทีนะบอกว่าเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินนะแค่นี้นะเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นผู้ที่บรรลุได้เร็วเพราะว่าศีลกับสมาธิของท่านก็มีอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอาการที่เราจะศึกษาปฏิบัติในทางคำสอนของพุทธะเนี่ยก็คือเราเอามาส่งไปในใจให้ได้แล้วมาปฏิบัตินั่นเองทุกข้อเนี่ยท่านผู้ฟังปฏิบัติได้หมดปฏิบัติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเ นะจิตใจของเราหนึ่งแน่นอนแต่มีธรรมะอยู่ในใจบุคคลที่มีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยจะไม่มีใครทําอันตรายนะผู้ที่มีธรรมะรักษาได้เลยนะเพราะว่าจิตใจนั้นมีพุทธธรรมะสังฆะนะอยู่ในใจนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงนะพอจิตใจเป็นลักษณะนี้แล้วกายกับวาจาก็ได้รับการรักษาไปด้วยนะซึ่งถ้าการแสดงออกนะคนที่จิตใจมีธรรมะเนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่ก็มีการแสดงออกทางกายทางวาจาในลักษณะที่มีความเมตตากับลูกแต่ถ้าเป็นลูกจิตใจมีธรรมะก็แสดงออกทางกายทางวาจาในลักษณะที่มีความกตัญญูกตเวทีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ถ้าเป็นลูกน้องจิตใจที่มีธรรมะอย่างนี้ก็แสดงออกทางกายทางวาจาในลักษณะที่เป็นไปเพื่อความซื่อสัตย์ขยันขันแข็งทำงานอย่างเต็มที่ถ้าเป็นเจ้านายหัวหน้าจิตใจที่มีธรรมะอย่างนี้ก็แสดงออกในรูปของการที่ให้ทำงานตามกำลังมีวันหยุดวันพักให้มีการให้ค่าจ้างรางวัลในที่เหมาะสมมีวิสัยทัศน์ต่างๆก็แปลว่าจิตใจที่มีธรรมะนั่นเองธรรมะที่มีอยู่ในจิตใจนั้นจะทำให้เราสามารถที่จะเป็นผู้ที่รักษาตัวเราด้วยและคนอื่นก็ได้ประโยชน์จากธรรมะที่อยู่ในใจเราด้วยในซึ่งรูปแบบในการที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะทรงธรรมะเอาไว้ในจิตเราก็สามารถที่ทำได้ในหลายรูปแบบท่านผู้ฟังบางคนอาจจะไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตามวัดตามวาบางคนอาจจะฟังธรรมะแล้วก็ใคร่ครวญพิจารณาทรงไว้ในใจบางคนอาจจะสวดมนต์บางคนอาจจะสอนธรรมะบางคนอาจจะฟังธรรมะจากคนอื่นนะทางวิทยุก็ตามทางซีดีหรือว่าฟังจากใครเทศให้ฟังก็ได้ทั้งนั้นคือคนที่พูดกล่าวธรรมะเองเนี่ยการกล่าวไปการพูดไปการใคร่ครวญไปมันก็ทําให้จิตใจมีปิติปราโมทย์ก็มีธรรมะเกิดขึ้นในใจได้เหมือนกันผู้ฟังเองก็เป็นอย่างนั้นได้คนสวดมนต์ก็เป็นอย่างนั้นได้คนนั่งสมาธิก็เป็นอย่างนั้นได้คนที่ฟังก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะให้เข้าใจเกิดการที่ส่งไปในใจแล้วไม่ว่าจะจากวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามเนี่ยลักษณะนี้ก็คือการที่เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือว่าไม่ใช่ทำธรรมะนั้นให้เสียชื่อของเขาแต่ว่าทำธรรมะนั้นให้มันสมกับชื่อของธรรมะสิ่งนั้นๆคือเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตัวเป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัติควรจะทำให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาแต่เอามาทำเอามาปฏิบัติให้น้อมเข้าสู่ตัวนั่นถึงจะสมของความเป็นธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้ในที่นี้ในเรื่องของลึกๆในจิตเลยเนี่ยแน่นอนมันเริ่มจากจิตของเราก่อนไปรับรู้ทางตาทางหูจิตนั้นก็ต้องมีสติคนที่มีสติแล้วในการแสดงออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั่นก็จะเป็นไปประโยชน์เพื่อทั้งสองฝ่ายทีนี้รูปแบบของการแสดงออกที่มันจะออกมาทางตาทางหูทางใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะหมวดธรรมหมวดธรรมะอันหนึ่งที่จะเป็นหลักการในการที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้นะมีความสามัคคีสมานฉันท์ปรองดองกันได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนะมีการระลึกถึงซึ่งกันและกันด้วยความดีงามนี้เป็นผลของการที่คุณจะต้องมีธรรมะนะเพราะนั้นไอ้หมวดธรรมตรงเนี้ยพระเจ้าให้ชื่อว่าสารณียธรรมนะสารณียธรรมก็คือทำมันเป็นเหตุที่ให้ระลึกถึงกันหรือว่าทำเป็นเหตุที่จะทำให้อยู่ร่วมกันได้พูดง่ายๆก็คือจะทำให้มีความสามัคคีปลองดองอยู่ด้วยกันยังมีความสุขได้ถ้าจิตใจที่มีสติทรงธรรมะเหล่านี้ไว้นะที่ข้าพเจ้าจะพูดถึงคือสารณียธรรม6อย่างนะจิตใจเรามีสติทรงธรรมะ6อย่างเหล่านี้ไว้นะมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของการที่จะทำให้สังคมหรือหมู่คณะที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยพระสงฆ์อยู่ในวัดเดียวกันก็สามัคคีกันได้คนทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันทีมงานเดียวกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสมานฉันท์ระลึกถึงกันมีความพอใจซึ่งกันและกันได้มองกันและกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ในธรรมะหมวดตรงนี้ก็เรียกว่าสารณียธรรมและสารณียธรรมมีอะไรบ้าง6อย่างอันดับแรกก็คือเรื่องของเมตตาข้อที่หนึ่งคือเมตตาทางกายข้อที่สองคือเมตตาทางวาจาข้อที่สามคือเมตตาทางใจเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาเมตตาทางใจหมายความว่าไงเมตตาแปลว่าความที่ปรารถนาดีปรารถนาให้บุคคลนี้เนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายที่จะเป็นไปเพื่อที่จะแสดงถึงความปรารถนาดีในทางกายทางวาจาก็ด้วยทางใจก็ด้วยเอายกตัวอย่างเรื่องของทางใจก่อนนะสามารถเห็นได้ชัดเจนง่ายๆอย่างเช่นว่าแม่รักลูกแม่รักลูกก็ปรารถนาดีนะให้ลูกนั้น จริญเติบโตขึ้นมามีความสุขมีหน้าที่การงานอะไรต่างๆนั่นนี่คือความรักที่แม่มีต่อลูกก็คือลักษณะของความเมตตานั่นคือใจเป็นอย่างนั้นแล้วแม่ทําอะไรด้วยแม่ก็เลี้ยงดูอย่างดีอุจจาระปัสสาวะนอนจมกองมูดกองคูดลูกมันไม่รู้จักเช็ดก้นเช็ดล้างเอาแม่ก็ทําให้และการกระทํานั้นก็ไม่ด่าไม่ว่านั่นก็เป็นวจีกรรมด้วยเรียกว่าเป็นเมตตาวจีกรรมเป็นเมตตากายกรรมนั่นมันมาด้วยกันและสามอย่างนี้ก็มาด้วยกันแต่คือถ้าใจมีจิตที่มีความปรารถนาดีให้แก่กันและกันแล้วเนี่ยวาจาใจมันก็ไปแต่นี่บางทีวาจาใจมันอาจไม่ไปเราก็ฝึกให้มันมีให้พูดออกมาถ้าเป็นสามีภรรยาหน้าที่ของสามีก็คือไม่ดูหมิ่นแต่การไม่กล่าววาจาดูหมิ่นเขาแต่กล่าววาจาในลักษณะที่ยกย่องเขาอันนี้ก็แสดงถึงการมีเมตตาวจีกรรมเหมือนกันแต่ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับเรื่องของหน้าที่ของสามีที่ต้องมีต่อภรรยาในเรื่องความที่จะต้องไม่ดูหมิ่นพูดยกพูดจายกย่องก็เป็นเมตตาทางวาจาในนี้ตัวอย่างของสามีภรรยาหรือว่าถ้าเป็นมารดาบิดากับลูกมารดาบิดามีหน้าที่กับลูกก็คือให้ตั้งอยู่ในความดีนะห้ามเสียจากบาปการกระทำตรงนั้นบางทีก็ต้องใช้ทำให้ดูนะทำให้ดูก็สอนด้วยการทำให้ดูนั่นก็เป็นการกระทำที่ให้เขาปรารถนาดีนะปรารถนาดีในการที่ให้เขาตั้งอยู่ในความดีปรารถนาดีในการที่จะให้เขาห้ามเสียจากบาปนั่นหยุดจากบาปได้การกระทำให้ดูตรงนั้นก็เป็นเมตตากายกรรมแล้วก็ออกมาจากจิตแบบไหนจากจิตที่มีเมตตามโนกรรมซึ่งไอความเมตตาทางกายทางวาจาใจเนี่ยท่านผู้ฟังบางอย่างบางทีมันก็ฝืนทำฝืนทำก็ทำนะเช่นบางทีบางคนอาจจะทำเมตตาทางใจให้เกิดขึ้นไม่ได้คนนี้ฉันไม่ชอบแต่ก็ฝืนทำฝืนทำอะไรฝืนทำเมตตาวจีกรรมฝืนทำเมตตากายกรรมเราอาจจะรู้สึกเคืองๆกับคนนี้แหมทำงานร่วมกันมันทำไมทำอย่างนี้ทำไมมันพูดจาอย่างนี้แต่ถ้าเรานะมีเมตตาวจีกรรมถ้าเรามีเมตตากายกรรมนะเราฝึกไปทำไปฝืนไปช่วยเหลือเขาบ้างไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือว่าพูดจากันให้ดีงามไม่พูดจาให้แตกกันพูดจาในการที่จะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกันนะก็จะอยู่ได้นะจะอยู่ร่วมกันได้เขาก็จะระลึกถึงเราแต่คนที่มีลักษณะเมตตาไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยหนึ่งในคุณสมบัติ11อย่างที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์ด้วยพระเจ้าได้เคยตรัสไว้ถึงคุณสมบัติผลอานิสงส์ของเมตตาทั้งหมด11อย่างเช่นว่าการที่จะเป็นที่รักของมนุษย์การที่จะเป็นที่รักของอมนุษย์ด้วยนะอมนุษย์ก็อย่างเทวดาอินพรหมพวกนี้เป็นลักษณะของอมนุษย์นะเวลานอนก็ไม่ฝันร้ายเวลาหลับเวลาตื่นนะก็เป็นสุขนะก็ยังมีผิวพรรณผุดพองนะเป็นผู้ที่อันตรายอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นอาจจะแคล้วคลาดปลอดภัยไปได้เพราะฉะนั้นนอกจากจะรักษาผู้อื่นใน3ข้อแรกเนี่ยรักษาผู้อื่นในเรื่องของความที่จะให้อยู่ร่วมกันได้ความที่จะให้สามัคคีกันได้ระลึกถึงกันได้นะมีเมตตาตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งคนที่มาวัดท่านหวังคนที่ไปวัดคนที่เข้าออกวัดใส่บาตรบ้างไปทําบุญบ้างฟังเทศฟังธรรมบ้างแล้วคนไปวัดมันก็เยอะใช่มั้ยนะให้เรามีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อกันและกันนะอาจจะไม่ชอบคนนี้ทำไมคนนี้มาถามคำถามแบบนี้เดี๋ยวคิดให้มันดีคิดให้มันดีนะการคิดดีนะก็คือคิดอย่างจิตที่มีเมตตานี่แหละนะมองเนี่ยนะมองตากันเนี่ยมองแลดูกันเนี่ยด้วยสายตาของคนที่ยังรักให้กันเป็นอยู่นะจะพูดอะไรนะก็พูดที่จะให้ถนอมน้ำใจกันพูดอะไรที่มันจะทำให้เคืองกันหรือทำอะไรที่ทำให้เขาไม่พอใจเนี่ยเราก็หยุดซะไม่ทำแต่ทำอะไรที่จะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีทำอะไรในการที่จะให้แสดงถึงความเป็นผู้ที่ปรารถนาดีต่อกันและกันในการกระทำด้วยกายการกระทำทางวาจาหรือทางใจตรงนี้จะเป็นเครื่องที่จะสมัครสมานสามัคคีในคนในชุมชนนั้นในหมู่นั้นในบริษัทนั้นในกลุ่มนั้นให้ระลึกถึงกันอยู่ร่วมกันสามัคคีปรองดองกันสมานฉันท์กันได้และตรงนี้คือ3ข้อแรกในสารณียธรรมทั้งหมด6ประการนั่นคือเรื่องของเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาและเมตตาทางใจซึ่งเราทำอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังตื่นเช้ามาคุณก็คิดละออกไปข้างนอกบางทีคุณก็พูดแต่ยังไม่ทันพูดบางทีทำนั่นทำนี่ก่อนเตรียมอาหารให้ลูกก่อนเตรียมอาหารให้ผัวก่อนเตรียมอาหารให้ลูกก่อนทำสิ่งนั่นสิ่งนี้กิจการงานนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งทำเนี่ยทำด้วยจิตใจที่ เป็นแบบนี้ทำด้วยความที่ปรารถนาดีต่อกันและกันนะครอบครัวเราจะอยู่เป็นสุขแน่นอนแต่ไม่ใช่เฉพาะครอบครัวอย่างรวมถึงในบริษัทในกลุ่มคนหมู่ภิกษุด้วยนักบวชในรูปแบบต่างๆแล้วก็จะอยู่กันได้อย่างนี้แล้วก็ข้อที่4ท่านผู้ฟังในการที่จะแบ่งปันกันพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสาธารณโภคีนะโภคีก็หมายถึงทรัพย์หรือหมายถึงสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เป็นทรัพย์หรือเป็นถ้าเป็นภิกษุก็ปัจจัย4นะแบ่งกันสาธารณะก็คือเปิดให้เป็นสาธารณะกับคนในหมู่นั้นนะแบ่งกันโดยเสมอภาคบ้างแบ่งกันตามเหตุผลบ้างแบ่งปันลาภที่ตัวเองได้ไว้ไม่เก็บไว้เฉพาะคนเดียวมีอะไรก็ให้การแบ่งปันกันอย่างภิกษุเนี่ยอาจจะไม่มีเงินทองไม่ได้รับเงินรับทองเพราะฉะนั้นสมบัติอะไรล่ะลาภอะไรล่ะที่เราจะมีแล้วก็อาหารในบาตรหรือแม้แต่จีวรปัจจัย4ที่สมควรแก่สมณะจะบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็แบ่งปันกันแม้แต่อาหารในบาตรพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นแล้วก็ยังแบ่งกันดังนั้นก็จะเป็นธรรมะในที่ทําให้เกิดความรักกันระลึกถึงกันเคารพกันสงเคราะห์กันทําให้เกิดการไม่วิวาทกันมีความพร้อมเพรียงกันมีความอยู่เป็นสุขกันได้นี่คือข้อที่4นั่นคือการที่รู้จักแบ่งปันนั่นเองอีกประการหนึ่งท่านฟังเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของ3ข้อแรกใช่ไหมคือเมตตาทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ต้องการเพิ่มเติมในที่นี้ก็คือว่าทำเนี่ยทำทั้งในที่แจ้งและในที่ลับด้วยนะทำทั้งในที่แจ้งและในที่ลับในเมตตาทางกายทางวาจาทางใจแต่ทำในที่แจ้งหมายความว่าไงบางคนอาจจะคิดว่าทำทางในที่แจ้งเนี่ยก็คือให้คนอื่นเห็นด้วยแต่ทำในที่ลับก็คือทำคนเดียวแต่คนอื่นไม่เห็นอันนี้ก็ได้นะย่านหนึ่งการกระทำทางกายบางทีเราทำคนเดียวเช่นว่าเราจัดที่ตั้งน้ำใช้น้ำฉันเอาไว้ให้กับหมู่ภิกษุทั้งหลายแต่กระทำด้วยจิตที่เป็นเมตตาแต่ถ้าคุณไม่เห็นแต่คนอื่นไม่เห็นอันนี้ก็เป็นนัยยะที่หนึ่งในการที่เรียกว่าทำในที่ลับหรือแม้แต่เขาเห็นเราก็ยังทำอันนี้ก็คือทำในที่แจ้งอย่างนี้ก็ได้หรือบางทีบางคนอาจจะเข้าใจว่ากายกับวาจาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ทำเป็นที่แจ้งต่อให้คุณอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวคุณพูดอะไรออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อให้คนอื่นไม่เห็นแต่ว่าก็อยากจะมีคนที่เขามีตาทิพย์หรือว่าพวกเทวดาจะเห็นแต่ถ้าพูดถึงความคิดในใจเราคิดอย่างไรเขาไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของในที่ลับแต่จริงความลับเนี่ยไม่มีในโลกเลยท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าคนที่เขารู้วาระจิตคนอื่นก็มีอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเราคิดอยู่ในใจคนอื่นอาจจะรู้ก็ได้เพราะฉะนั้นคําว่าในที่แจ้งและในที่ลับในที่นี้ก็คงจะหมายถึงเวลาที่เราทำเราจะไม่ต้องบอกใครก็ได้หรือถ้าทำให้คนอื่นเห็นก็ได้ไม่มีปัญหาได้ทั้งนั้นในข้อที่4ก็พูดถึงไปแล้วเรื่องของการที่รู้จักแบ่งปันโภคทรัพย์หรือว่าลาภอันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแบ่งกันให้กันก็จะเป็นธรรมข้อที่4ข้อที่5ก็คือเรื่องของศีลท่านผู้ฟังเป็นศีลชนิดที่ดีคำว่าดีนี่ใครเป็นคนวัดก็พระอริยเจ้านั่นเองพระเจ้ากำหนดเอาไว้ศีลดีอย่างต่ำๆขั้นต่ำที่สุดก็ศีล5ศีลที่ดีขึ้นมาอีกก็ศีล8สำหรับการประพฤติพรหมจรรย์นะศีลก็ต้องเสมอกันศีลที่จะไม่เป็นไปเพื่อตัณหาและทิฏฐิไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลำนะก็หมายความว่าไม่ใช่ศีลพัตตประมาทละไม่ใช่การกระทำอันใดอันหนึ่งทางกายทางวาจาชนิดที่มันจะทำแล้วไม่เกิดประโยชน์นะไม่มีสาระแต่เป็นการกระทำอันเป็นปกติอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือเรื่องของศีลศีลไว้ว่าความเป็นปกติในการที่จะทำแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งส่วนหนึ่งนั่นในอริยมรรคมีองค์8เป็นศีลที่เรียกว่าเสมอกันแต่ศีลที่ไม่เสมอกันเป็นอย่างไรอย่างเช่นบางทีสามีรักษาศีล8แต่ภรรยารักษาศีล5อย่างเงี้ยมันก็อยู่กันไม่ได้ละเพราะว่าคนหนึ่งก็จะประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งก็ปฏิบัติแค่ศีล5มันก็จะมีความคิดคนละแบบละหรือว่าแม้แต่ภิกษุภิกษุที่อยู่ในอาวาสเดียวกันเรื่องของทุดงควัตนี่ก็ใช่เหมือนกันองค์หนึ่งรักษาทุดงควัตข้อนี้เป็นประจำอีกองค์หนึ่งอาจจะไม่ได้รักษาอันนี้อาจจะเยื้องๆเบี่ยงไม่ตรงกันบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักๆยังไงก็ต้องมีให้ตรงกันนะอย่างภิกษุมีศีลเป็นหลายร้อยหลายพันข้อก็ต้องมีข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยให้มันตรงกันอาจจะส่วนใหญ่ๆเช่นปาราชิก4เส้นสังฆาทิเศษหรือว่าศีลหลักๆเนี่ยจะต้องมีให้ตรงกันให้เสมอกันตรงกันเสมอกันแล้วเอาข้อปลีกย่อยแล้วก็คอยดูกัน คอยร่วมกันปฏิบัติในเรื่องนี้พระเจ้าได้เคยตรัสถึงท่านพระมหากัสสปะด้วยเหมือนกันนะที่ท่านนั้นมีธุดงควัตนะอยู่เป็นประจำอยู่หลายข้อ 2-3 ข้อนะหมู่ภิกษุที่อยู่กับท่านมหากัสสปะนะก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธุดงควัตนั้นเหมือนกันนะมีภิกษุอีกรูปนึงเจริญอานาปานสตินะหมู่คณะที่อยู่กับภิกษุเหล่านั้นเขาก็เจริญอานาปานสติเหมือนกันมีภิกษุอีกรูปนึงนะเขาเชี่ยวชาญการทำในเรื่องของกายคตาสติพิจารณาอสุภะอะไรต่างๆนะหมู่ภิกษุที่อยู่กับเขาแล้วก็เจริญกายคตาสติพิจารณาอสุภะเหมือนกันนะพูดถึงความที่ธาตุเนี่ยมันจะเข้ากันได้แน่นอนท่านผู้ฟังนะเทวทัตก็เหมือนกันเทวทัตหมู่ที่อยู่กับเทวทัตนะก็ลักษณะเดียวกันกับเทวทัตนะคนชั่วก็อยู่กับคนชั่วมันก็เป็นไปอย่างนั้นคนเราก็ย่อมเข้ากันได้โดยธาตุซึ่งธาตุตรงนั้นนะก็มีนัยยะต่างๆละเรื่องการปฏิบัติทางกายทางวาจาความคิดความนึกตรงนี้ก็ต้องสอดคล้องกันเสมอๆกันพอๆกันเนี่ยมันจะอยู่กันได้นะอีกข้อหนึ่งข้อที่6ท่านผู้ฟังคือเรื่องของทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้ก็คือลักษณะของสัมมาทิฏฐินะคือถ้าคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะต้องเข้ากันได้กับคนที่มีมิจฉาทิฏฐิละมันก็เป็นไปตามนั้นแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะเข้ากันได้อยู่ร่วมกันได้สามัคคีกันได้แล้วก็ด้วยกันกับคนที่มีสัมมาทิฏฐิในระดับเดียวกันใกล้เคียงกันซึ่งมาตรฐานของทิฏฐิที่พระเจ้าตั้งไว้ในที่นี้นั่นก็คือสัมมาทิฏฐิในชนิดที่ว่าเป็นอริยสัจ4เพื่อให้เกิดความสิ้นทุกข์โดยชอบนะพูดง่ายๆก็คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิในส่วนของอริยมรรคมีองค์8นะก็ต้องเห็นละนะมันก็มีอยู่2ส่วนนะส่วนชนิดที่ยังเป็นโลกิยะเช่นเรื่องของทานมีบาปมีบุญมีพ่อแม่มีเทวดามีพระเจ้ามีพวกนี้เราต้องมีความเชื่อมีความเห็นให้มันตรงกันแต่ถ้าเห็นตรงนี้ยังไม่ตรงกันนี้ก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ความเห็นในระดับแรกนี้ตรงกันละแต่ความเห็นในระดับที่2ที่พูดถึงเรื่องของอริยสัจ4ตรงนี้ก็ต้องตรงกันด้วยแต่บางคนนึงบอกว่าต้องละทุกข์อีกคนนึงบอกเข้าใจทุกข์มันไม่ค่อยเข้ากันนะมันไม่ตรงกันสักอันใดอันหนึ่งทุกข์นี่ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ละนะตัณหาต่างหากที่ต้องละเอาเข้าใจให้ตรงกันแล้วถูกแล้วนิ่มไปด้วยกันได้นะ6อย่างนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นไปเพื่อที่ความอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกนะคนที่มีลักษณะเดียวกันนี้6อย่างนี้เนี่ยก็จะระลึกถึงกันนะไปไหนก็จะคิดถึงกันมีความรักซึ่งกันและกันมองกันเนี่ยด้วยสายตาของคนที่ยังรักใคร่กันเป็นอยู่นะไม่ได้แบบมองตาเขียวใสเห็นกันก็ระลึกถึงกันมีความเคารพกันนะไปไหนก็สงเคราะห์กันไม่วิวาทกันมีความพร้อมเพรียงกันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความสามัคคีปรองดองกันนะสารณียธรรม6ท่านผู้ฟังนะจิตใจที่เราจะตั้งไว้ในสารณียธรรมทั้ง6อย่างได้เนี่ยแน่นอนจิตใจเราต้องมีสติเพราะฉะนั้นสติเนี่ยเพราะฉะนั้นสติเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าเป็นธรรมอันเอกเลยนะที่ตั้งแต่อยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะก็บอกว่าเป็นทางสายเอกในการที่จะทำให้สัตว์นั้นถึงความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานได้ก็เรื่องของสตินะมีสติตั้งมั่นเอาไว้แล้วแหมมันจะมีความคิดแบบไม่พอใจคนนี้มันอยู่ในกลุ่มเราพวกเราบริษัทเราแต่ว่าทำไมมันทำอย่างนี้แต่บางทีพระใหม่บวชมาไอ้ทำไม่ถูกพูดจาไม่เข้าหูเอาอดทนไว้นะเราก็ให้มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมนะเมตตามโนกรรมมีอะไรก็แบ่งปันให้มีอะไรก็พูดจากันดีๆแต่ศีลนี่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่อยู่ในสถานะใดก็รักษาศีลของตัวเองให้ดีถ้าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องศีล8ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นผู้ที่ยังครองเรือนยังมีความสุขในการกินข้าวเย็นจับเงินและทองพวกนี้ก็รักษาศีล5ไปให้มันเสมอกันในข้อปฏิบัติต่างๆความเห็นเราก็มีให้ตรงในเรื่องของสัมมาทิฏฐิในเรื่องของคำสอนของพุทธะว่ายังมีอยู่แต่ว่ายังเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานได้จะช้าจะเร็วก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่คนเรามีอินทรีย์ไม่เท่ากันเราก็ค่อยๆปรับเอาแต่เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เวลาเราทำเราปฏิบัติเนี่ยท่านผู้ฟังมันเริ่มจากใจนะให้ใจของเรานั้นเป็นจิตที่มีความอ่อนนุ่มอ่อนโยนอย่าเป็นจิตที่แข็งกระด้างมีเรื่องราวใดๆบางทีเราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนี่ธรรมดามันเป็นเรื่องของโลกมันเกิดขึ้นได้ความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นนี่แหละมันจะเป็นเรื่องทดสอบในการที่เราจะตั้งสติของเราได้ไหมเราจะทรงอยู่ในมรรคได้ไหมมรรคคือหนทางที่เราจะไปสู่นิพพานได้ถ้าคุณออกนอกทางมีความโกรธเกิดขึ้นคุณออกนอกทางมีความไม่พอใจเกิดขึ้นนั่นนี่คือคุณเสียเวลาเสียเวลาค่าเสียเวลาเนี่ยแพงนะท่านผู้ฟัง นะค่าเสียเวลาแพงใครเป็นคนจ่ายแล้วก็เจ้าของจิตนั่นแหละจ่ายนะจ่ายแล้วจ่ายต้องครบด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเราปฏิบัติเนี่ยรักษาจิตใจของเราให้ดีนะทำความคิดนึกให้เหมาะสมแจ่มแจ้งนะเรามีคุณธรรม6อย่างนี้เรื่องของสารณียธรรม6นะมีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจทั้งต่อหน้าและรับหลังนะมีการแบ่งปันทรัพย์แบ่งปันลาภที่ตัวเองได้มามีศีลและทิฏฐิเสมอกันนะจะเป็นไปเพื่อความระลึกถึงกันจะเป็นไปเพื่อความสามัคคีกันจะเป็นไปเพื่อที่ให้เกิดความปรองดองมีความปรองดองมีความสมานฉันท์ในสังคมเราจะอยู่เป็นสุขได้ทั้งฝั่งไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กๆ 2-3 คน 4-5 คนในครอบครัวเราหรือเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นมาในหมู่บ้านในบริษัทในองค์กรที่ทำงานจะเป็นสถานที่ราชการหรือเอกชนก็ตามหรือแม้แต่ในวัดนะหมู่ภิกษุก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคฤหัสถ์ญาติโยมที่ไปวัดก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกิเลสทั้งฝั่งต้องเอาออกอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาแต่โผล่ขึ้นมาต้องตัดมันออกมันมาแล้วดีแล้วตัดมันออกอย่าให้มันมากลุ่มรุมในจิตของเราแต่ตัดมันออกได้ด้วยสติด้วยปัญญานั่นเองทรงธรรมะเหล่านี้ไว้ท่านฟังนะเราอยู่ในทางเราเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสนะไปตามหนทางที่โน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพพานได้นั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกท่านฟังมีคําถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆติดต่อกับทางรายการไม่ได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรไปที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma.com เชิญผ่าน